lambe mu mincle mincle among nyusake ai minda kowe tadi aku jare langit karo bumi rais tetap di siji rembulan matahari.